Серед тих, що пішки ходять, теж люди різні є, і безкрилі, і крилаті. Це вірно, всі ми – піхота, війни скуштували, підтвердив Демид не зовсім Улад і знову допитував. Розкажи хоч, які ми є звідтіля, з висоти, чи хоч видно нас, чи як комахи, як кузьки які-небудь повзаємо по землі. Не кузьки ви і не комахи, хотів би відповісти їм льотчик. І з найбільшої висоти бачу я ваші руки загрубілі, і ваші обличчя опалені вітрами. Бачу вас в куряві чорних бур і в моросяних холодних дощах. Змалечку знаю ваш труд. Знаю, що праця чабанська зовсім не така, як дехто її собі уявляє. Бути чабаном – це не просто прогулюватись з грилигою по степу та їсти кашу чабанську. Чабан – це той, хто все життя на ногах, кого спека продублює і осінні мряки пронизують до кісток. І коли інші ще сплять, ви вже з отарами виходите з кошар у мокрі поля на свої цілоденні вахти. Чабани, ви теж робітничий клас, каже він їм. Чуєте? Охоче підхоплює батько. Ми теж робітничий клас. А то ж хіба ні? І не тільки тому, що платимо внески профспілкові, а тому, що робочий день наш кінчається о півночі. А встаєш, ще й чорти навкулачки не б'ються. Кожне ягнятко через твої руки перейде, ожвавів Демид, в якого де й глухота поділась. Отару ведеш, не присядеш, все попереду та попереду, все норовиш, щоб вона в тебе як треба, з-під п'яти траву брала. А коли стрижка настає, вигукнув Корній. Поту не менш пролєш, як інший біля домни. Та ще й спецодягом нас покривдили, скаржливо бубонить він до Петра. Видали чоботи на два сезони. А в кошарах гнояка, ти ж знаєш яка. Там чоботи хай залізні, за місяць згорять. Отож, так ви свого домагаєтесь, викрикнула Демидиха, люто червоніючи. Директор троса до колодязя ніяк не випише. Посікся, порвався, днями як зачепило мого тетерю, мало з цебром в колодязь не потягло. Та й про пенсії пора подумати, буркнув Демид. Кому? Нам? З'яструбів господар. Нам до пенсії ще, як до москвирачки. Жінки регочуть і чабанята. І Тоня сміється, позираючи раз у раз на брата, як він на все це реагує. А у висоту далеко ж ви літаєте? Питає згодом Корній, розчервонівшись носом. Льотчик мружиться в веселій загадковості. Беріть відстань, що пройдете з отарою, за добу, та поставте її сторч. Ото й буде наша висота. Уявивши таку височінь, мати аж хойкає. Хой Боже! «Що ти бошкаєш?» – коситься на неї чоловік. «Не Бог тепер, а Гагарін!» Він знову наливає келишки. Цілим товариством випивають за здоров'я льотчика. «Лебединого тобі віку, а за літньою кухнею-кабичкою, за крулятником сонце край степу сідає, росте, розбухає в червоно-гарячій туманності.